Ξεκίνω το βουνό, κοντουλόμπτη με μαράνες. Πέρασε κίνο το βουνό, κοντουλόμπτη με μαράνες. Κλίμα ήταν φυτρωμένο, έλα μαύρο μάρτα μελά. Κλίμα ήταν φυτρωμένο, έλα μαύρο μάρτα μελά. Καμιστά φύλλα κόκκινα, κοντουλόμπτη με μαράνες. Καμιστά φύλλα κόκκινα, κοντουλόμπτη με μαράνες. Κρασάκι σαν το γεμά, έλα μαύρο μάρτα μελά. Κρασάκι σαν το γεμά, έλα μαύρο μάρτα μελά. Όσες μάνα άιδε στο κουμπί, κοντουλόμπτη με μαράνες. Όσες μανάδες στο κουμπί, κοντουλόμπτη με μαράνες. Καμιά παιδιά δεν καμί, έλα μαύρο μάρτα μελά. Καμιά παιδιά δεν καμί, έλα μαύρο μάρτα μελά. Να το είχε πιει εκεί η μάνα μου, κοντουλόμπτη με μαράνες. Να το είχε πιει εκεί η μάνα μου, κοντουλόμπτη με μαράνες. Να μ' είχε κάνει εμένα, έλα μαύρο μάρτα μελά.